Evet değerli dostlar, size uydurulmuş dinden bir sahne izleteyim. Arapçadır, ben özetleyeceğim. فَبَعْدَ فَتْوَ الْحَيْدَانِ الشَّهِيرِ فتوى الحيدان الشهيرة بقتل ملكي الفضائيات أفتى المنجد بقتل ميكي ماوس لأن الفأر غير طاهر ولم يجد مادة يملأ بها حديثه على قناة المجد إلا الرسوم المتحركة تلفزيون ده وأن الشيطان يسير هذه الفأرة يعني هذه من جنود إبليس يسيرها إبليس farenin şeytani olduğunu öğrenmiş olduk. Kur'an'da geçen şeytan ayetlerinin çoğunda bilinen şeytan iki ayaklılardır. Mekke'de gezip dolaşan adamlar. Tom ve Jerry öldürülmesi, katli vacipmiş. Şu Mickey Mouse var ya, Tom ve Jerry var ya, bu efendim televizyonda efendim evet filmi olan çizgi film kahramanları öldürülmeliymiş. Hadi bakalım. Hadi cihada. Durmayın. Fakih. Gününün zamanının fıkhını bilen. Bunlar mı fakih olur? Hiçbir şeyden haberleri yok. Ama ağızları ölüm dolu. Çizgi filmdeki fareyi bile öldürme fetvası verebiliyor molla. Söyleyecek bir şey yok.